นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญภาวนาได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั้นที่ไปภาวนาในลุกขมูลต้นไมโพเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วหลังจากนั้นมาประมาณวันเข้าพรรษาที่สมัยนี้เพิ่นให้ถือว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกในวันเข้าพรรษานั่นแหละจากนั้นมาพระพุทธเจ้าเทศนาสอนเมื่อพระสาวกทั้งหลายได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานแล้วพระองค์ก็ส่งสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแรกก็พระองค์โปรดอยู่ที่อินเดียต่อมาเมื่อสาวกทั้งหลายมากขึ้นก็ส่งสาวกทั้งหลายมาเผยแผ่ถึงประเทศไทยเรานี่แหละประเทศไทยเรานี้ เป็นประเทศที่เรียกว่านับถือพุทธศาสนาดีกว่าทุกๆประเทศคือถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยคนไทยทุกคนส่วนมากก็นับถือพุทธศาสนาเด็กหนุ่มที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายก็มักจะให้บวชในศาสนาเป็นธรรมเนียมมาโดยลำดับเหมือนกับเราท่านทั้งหลายมาเห็นที่ถ้ำผาปล่องนี้มีพระใหม่มีพระหนุ่มน้อยมากมายหลายองค์ก็คือว่าเข้าพรรษา3เดือนมันนิยมบวชเป็นประเพณีอย่างนี้มานานแล้วคือเกี่ยวโยงถึงพระพุทธเจ้าความจริงนั้นในทางพุทธศาสนาทั้งญาติทั้งโยมทั้งภิกษุสงฆ์สามเณรสมัยก่อนโน้นเป็นรวมว่าภิกษุภิกษุณีคือว่านักบวชหญิงเป็นพระรักษาศีล300กว่าก็มีสมัยก่อนองค์ที่บวชเป็นภิกษุณีองค์แรกก็คือนางโคตมีเป็นแม่หน้าของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดศรัทธาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาก็ขอมาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีต่อมาก็บวชกันมากมายจึงมีพุทธบริษัทในสมัยนั้นว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาภาษาเดิมหมายเอาพวกญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธาในทางพุทธศาสนา นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งนับถือพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งนับถือพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วก็ฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะแล้วส่วนมากพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านสอนเน้นหนักไปในทางการปฏิบัติบูชาคือให้ญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมเพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นของลึกซึ้งอยู่หน่อยยากที่คนเราธรรมดาสามัญจะไกลกลองมองเห็นได้จึงต้องปฏิบัติคือว่าประกอบกับธรรมอย่างว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนก็ให้ถือว่าข้อวัดอย่างหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องทำไหว้พระสวดมนต์กราบพระไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นเป็นการสงบกายสงบวาจาสงบจิตใจมีตัวอย่างมาตั้งแต่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ต้นไมโพที่คนไทยเรานับถือไมโพคือเป็นต้นโพนี้เป็นที่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ภาวนาลมหายใจคือท่านเอาลมหายใจมัดจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นลมเข้าไปก็ระลึกได้ว่านี่ลมเข้าไปลมออกมาก็ระลึกได้จับจุดอยู่ที่ลมหายใจจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเรียกว่าบทภาวนาพระพุทธเจ้าต่อมาโบราณต่อมาก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละให้นึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกเจริญอยู่จนจิตใจสงบตั้งมั่นเย็นสบายไม่ฟุ้งซ่านลำคาญอย่างอื่นเรียกว่าใจมีความสุขทุกคืนแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญอันหนึ่งเป็นธรรมภายในทุกคนต้องประกอบกระทำนอกเหนือไปจากนั้นก็ได้แก่คำไหว้พระสวดมนต์ต่างๆเจริญพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเจริญธรรมคุณธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเจริญสังฆคุณระลึกถึงพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกจริงๆนั้นหมายถึงผู้ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานคนในสมัยก่อนโน้นญาติโยมเศรษฐีมหาเศรษฐีท้าวพญามหากษัตริย์ท่านก็ภาวนาไม่ติว่าเป็นไม่มีงานมากดูพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะท่านไม่ได้บวชเรียนเหมือนพระพุทธเจ้าของเราอยู่หอปราสาทราชมณฑีท่านก็ภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ที่หอปราสาทท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลจนถึงเข้าโซนิพพานสำเร็จพระนิพพานในปรางกัปปสัตถ์นอกนั้นมีมากมายเศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจนได้บรรลุมรรคผลนับว่าสมัยนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาตกมาสมัยนี้นั้นการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานั้นชักจะอ่อนข้อลงไปข้อไม่ค่อยแข็งถ้าว่าถึงนั่งสมาธิภาวนาก็ปวดแข้งปวดขาเจ็บหลัง เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นถ้าผู้ใดทำจริงๆปฏิบัติจริงๆบริกรรมภาวนาพุทโธจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นเย็นสบายแล้วโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆมันค่อยหายไปเว้นเสียแต่โรคภัยไข้เจ็บรุนแรงอย่างใหญ่หลวงถ้าโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อยท่านว่าเป็นอโหสิกรรมถ้าจิตใจของผู้ภาวนานั้นได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนั้นมีแต่ความสุขสบายความทุกข์เหมือนมนุษย์เราไม่มีจะมีอยู่บ้างก็ตอนท่านได้บรรลุมรรคผลถึงพระนิพพานในใจแล้วแต่ชีวิตยังมีอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะทุกข์ไปตามธาตุขันธ์รูปร่างกายธรรมดารูปร่างกายมนุษย์มีการบริโภคอาหารต้องมีที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บไอ้โรคภัยไข้เจ็บนั้นถ้าจิตใจภาวนาดีๆแล้วไม่ค่อยมากโรคบางอย่างมันหายไปเองจนถึงวัยแก่วัยชราดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรียกว่าแก่อายุ80บริบูรณ์80นี่เรียกว่าคนแก่เต็มทีแต่พระองค์นั้นก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเทศนาไม่ได้ท่านก็ยังเทศนาได้อยู่แล้วก็ยังเดินทางวันคืนที่กลางวันที่จะเดินทางไปเมืองกุสินารายเดินทางตลอดวันเสด็จไปตลอดวันพอไปถึงเมืองกุสินารายก็ให้พระอานนท์ทำที่นอนเลยปูผ้าสังขาเสื้อสาดอาสนะยังไม่มีแล้วพอไปถึงก็พบค่ำแล้วก็นอนสิหะสยาดเหมือนพระพุทธรูปเราท่านทั้งหลายเห็นไปวัดวาศาสนาถ้ำคูหาที่ไหนมักจะมีพระนอนท่านนอนตะแคงข้างขวาคือแสดงว่าพระพุทธเจ้าในคืนที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นฤพานนั้นไม่เหมือนคนเราธรรมดาพอนอนสิหะสยาดแล้วพระสงฆ์สาวกตามเสด็จ500ขึ้นไปเทศนาตั้งแต่หัวค่ำจนเที่ยงคืนจวนจะสว่างพระองค์จึงเข้าสู่นิพพานแม้ว่าพระสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาเมืองกุสินารายได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศพระพุทธเจ้าในคืนที่พระองค์จะนิพพานแล้วก็ไม่มีการร้องโวยร้องวายเหมือนคนเราเทศนาเป็นหลักพระองค์เทศนาก็เตือนสาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายหมายถึงรูปร่างกายของพระองค์ก็ตามของคนทั่วไปก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความแต่ความตายเป็นธรรมดาขัยยะวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถาติสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาขึ้นชื่อว่าโลกนามกายใจของมนุษย์แล้วต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อแก่ชราแล้วไม่แก่ก็แตกดับได้สาวกทั้งหลายก็ได้ฟังเทศฟังธรรมจิตใจก็ภาวนาผ่องใสสะอาดผู้ได้บรรลุมรรคผลในคืนนั้นก็มากมายหลายท่านหลายองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่กลัวต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายมาถึงพระองค์ก็ไม่กลัวเพราะจิตของท่านพ้นจากกิเลสความโกรธละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภความหลงได้หมดสิ้น จิตใจพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในดวงใจส่วนมนุษย์คนเรานี้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายจิตก็ไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเรื่องราวต่างๆที่การทำมาหาเลี้ยงชีพมนุษย์ก็มีแต่ความอัตคัดขัดสนถ้าทำไร่ทำนาฝนไม่ตกอย่างปีนี้ก็บ่นพุ่มพุ่มพำพำคือว่าน้ำไม่พอการทำเกษตรอันนี้เป็นเรื่องความทุกข์ของมนุษย์โลกย่อมเป็นอย่างนี้ในทางพุทธศาสนานั้นท่านว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติบูชานั้นให้มีในใจในตัวเราทุกคนโดยเฉพาะไม่ได้มากก็คือว่าก่อนจะหลับจะนอนนั่นแหละให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนทุกๆคืนให้พากันเร่งความภาคความเพียรความพยายามที่จะละความโกรธที่จะละความโลภที่จะละความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปโดยเฉพาะแล้วในระยะนี้เป็นระยะที่สำคัญเรียกว่าเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาเป็นธรรมดาอยู่เองในฤดูฝนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าให้พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาหยุดการไปมาเสียทีภายใน3เดือนนับตั้งแต่เดือน8เพ็ญจนถึงเดือน11เพ็ญรวมเป็น3เดือนไม่ให้ไปข้างที่อื่นไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ให้ไปหรือจำเป็นก็ให้ไปภายใน7วันก็ให้มากลับมาที่วัดเดิมอันนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็อนุโลมตามนี้เมื่อถึงวันเวลาเข้าพรรษากลางพรรษาอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็จะได้ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีล5ศีล8สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จะให้นำไปปฏิบัติจิตใจของตนที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้ผ่องใสสะอาดหรือกิเลสบางอย่างบางประการก็จะได้มาเลิกละในกลางพรรษาบางคนคนไทยเราสมัยนี้คนที่เคยดื่มเหล้าดื่มอะไรก็ตามบางคนเขาก็ละเว้นได้ตลอดไตรมาส3เดือนหรือคนบางคนชอบสูบบุหรี่ในกลางพรรษาก็หยุดอันนี้ก็เป็นการดีอันหนึ่งคือต้องการคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นที่ตัวที่กายวาจาจิตของเรานั่นเองเพราะคุณงามความดีนี้พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติบาปนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละให้หยุดแม้ทำมาแล้วก็ให้หยุดเสียอย่าทำบาปต่อไปให้ทำบุญกุศลบุญกุศลนั้นอันบุญกุศลจากทานจากศีลนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอันบุญกุศลในทางภาวนาพุทโธในใจรวมจิตใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวในหัวใจนี้จะต้องตั้งใจทำเป็นพิเศษไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนเราทำการงานอยู่ก็ตามถ้าเราระลึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าได้ก็ให้ระลึกถึงเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของที่จะได้มาเกิดง่ายๆแต่ละพระองค์นั้นต้องบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปบ้าง8อสงไขยแสนมหากัปบ้าง16อสงไขยแสนมหากัปบ้างจึงได้มาตรัสรู้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนพระสาวกทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายนั้นไม่ได้บำเพ็ญมาเพื่อจะช่วยสอนบุคคลอื่นมากมายเท่าไรนัก เอาพอแต่ได้พ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารถึงนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยก็พอแล้วตลอดจนถึงอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยทานศีลภาวนาที่บำเพ็ญนั้นก็ส่วนมากตั้งใจไว้ว่าเมื่อบุญกุศลของข้าพเจ้าเพียงพอแล้วจะได้ไปสู่นิพพานก็ขอให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วว่าเอาพอได้ไปนิพพานพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเสียทีจุดนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการคือช่วยมนุษย์คนเราไม่ใช่ช่วยให้อยู่ดีกินดีแค่โลกมนุษย์นี้พระองค์ช่วยให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภของความหลงในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปทั้งญาติทั้งโยมทั้งภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องการอะไรกับพวกเราต้องการให้เราท่านทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนาให้มากแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ไปสู่นิพพานอันเป็นสถานที่มีความสุขสบายนิพพานนั้นเรียกว่าเราได้ยินว่านิพพานอันนี้เป็นชื่อสมมุตินิพพานแต่นิพพานนั้นถ้าเรายังไม่ถึงก่อนรู้ไม่ได้รู้ก็เพียงรู้คาดหมายเอาเพราะว่านิพพานนั้นจะต้องประกอบกระทำด้วยตนเองจนถึงด้วยตนเองเหมือนเรารับทานอาหารเองคนใดไม่รับทานก็ไม่อิ่มคำว่านิพพานนั้นผู้ใดไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติไม่ละความโกรธความโลภความหลงในใจของตนก็ยังไม่ถึงนิพพานผู้ใดเลิกละได้ความโกรธโลภหลงไม่ให้มีอยู่ที่กายวาจาจิตของเราจิตใจเราผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษจิตใจอันนั้นแหละจะเป็นจิตใจที่ถึงซึ่งนิพพานแล้วถึงนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานคำพูดไม่ใช่นิพพานคิดเอาเป็นนิพพานจริงๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้ในโลกโปรดสาวกสาวิกาทั้งหลายนับเป็นอสงไขยอสงไขยแต่ละพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้แล้วเอาไปสู่นิพพานเป็นมาอย่างนี้เหตุนั้นการประฟังธรรมก็ดีฟังแล้วเรานำไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วจนให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดความสุขกายสบายใจของเราขึ้นมารู้จักรักษาใจของตนไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงเรียกว่าภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าธรรมดาว่าถ้าผู้ใดนึกถึงคนดีก็หมายถึงว่าเราจะทำตัวเราให้เหมือนคนที่เขาดีเมื่อเราระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญบาปละทิ้งบุญเจริญขึ้นบุญที่เราทำไปทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละนานเข้ามันก็เป็นขุมทองกองบุญใหญ่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเรามีภาชนะหม้อองค์ไหอะไรก็ตามเมื่อเวลาฝนตกนั้นฝนมันจะตกลงมาทีละเม็ดละเม็ดถ้าเราตั้งภาชนะไว้ในที่แจ้งฝนที่ตกมาทีละเม็ดละเม็ดอาจเต็มหม้อเต็มไหเต็มตุ่มเต็มภาชนะได้การทำบุญสุนทานการปฏิบัติบูชาการภาวนานี้แม้เรามีเวลาทำน้อยหนึ่งก็อย่าประมาทเมื่อมีโอกาสก็ให้รีบประพฤติรีบปฏิบัติรีบภาวนาทำใจของเราให้เยือกเย็นสบายโดยเฉพาะแล้ววันไหนวันเวลาใดเราได้ไปสู่วัดวาศาสนาวันนั้นเวลานั้นจิตใจของเราย่อมสบาย ไม่มีความทุกข์ประการใดหรือเราได้ทำบุญให้ทานก็พาให้จิตใจเราเย็นสบายเรารักษาศีล5ศีล8ตามวัน8ค่ำ15ค่ำได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเราก็ชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในยิ่งเราได้ฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาบ่อยๆหรือเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าศาสนาธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานี้ท่านถ่ายทอดจากการได้ยินได้ฟังมาอย่างกิจที่พระพุทธเจ้าของเราทำอยู่5ประการตอนเช้าเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตจิตใจอยู่นั่นก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตื่นเช้าพระองค์ก็ไปโปรดญาติโยมให้ได้ตักบาตรใส่บาตรตอนบ่ายๆเย็นๆ ญาติโยมไปสู่วัดวาศาสนาพระพุทธเจ้าก็ลงมาตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมอย่างนี้ทุกวันตอนกลางคืนก็เป็นวาระของพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีนักบวชพระองค์ก็ลงมาสอนเรียกว่าประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ให้พากันเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเร่งรีบละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนให้หมดไปสิ้นไปก่อนวันตายมาถึงเข้าตอนเที่ยงคืนพระองค์ก็ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาอันเทวดานั้นมันมีรูปทิพย์ตาเราธรรมดาไม่เห็นแต่ว่าตาทิพย์หูทิพย์พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นมีเทศนาต้อนรับในเวลาเที่ยงคืนเมื่อถึงเวลาจวนจะแจ้งจะสว่างพระองค์ก็เข้าสมาธิภาวนาพิจารณาสัตว์โลกว่าพรุ่งนี้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีตื่นเช้ามาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนท่านมีข้อวัดปฏิบัติช่วยโปรดสัตว์ลือขนสัตว์ให้พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารพระองค์มุ่งหวังเพื่อให้ทุกคนทั้งมนุษย์และเทวดาไปสู่นิพพานให้ได้ถ้ามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายในโลกมนุษย์ในเทวโลกก็ตามมันวนเวียนอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นตราบใดไม่ถึงนิพพานก็เป็นทุกข์กายทุกข์ใจอย่างนี้แหละฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา